إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المسألة 8 المسألة 7 الاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق. Swala la saba katika maswala ya kijahiliya ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewakhalif watu wa kijahiliya: alistidlalu bima alayhi ahlul quwwa bi annahu huwa alhaq, kutolea dalili kwa lile walilonalo watu wa nguvu kwamba hilo ndiyo haki. Watu wenye nguvu wakisema jambo, wanatolea dalili kwamba jambo hilo litakuwa ni haki kwa sababu wamesema watu ambao wana nguvu, watu wenye uwezo. الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال، كتولي دليل كوات وليوبي وانقوف زا فهام نعمل، وفي الملك نوامي بي وانقوف كتكو فلم والمال نمال والجاه نتشيو. كلا جامبو اللو سيما واتوهاو basi wao wanasema jambo hilo ni la haki kwa sababu amelisema mtu mwenye cheo au mtu mwenye mali au mtu mwenye ufalme. Faradda Allah dhalika biqawlihi ta'ala wa laqad makkannahum fima immakkannakum fi. Allah subhanahu wa ta'ala akalirudi hilo kwa kusema kwake: walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi, tuliwamakinisha katika mambo ambayo nyinyi tumewamakinisheni. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida فما أغنى عنهم سمعهم وأبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. الآية تلي ومكنشا أو مكفير ومامبو أمبايو تمكو مكنشين نيني. وقوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول الشيخ الفوزان katika kusherehesha masala haya, يقول: من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون أن ما كان عليه الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الذكاء أنه هو الحق. Katika masala ya kijahilia ni kwamba wao wanatolea dalili jambo ambalo wako juu yake watu wenye nguvu na watu wenye cheo na watu werevu, kwamba jambo hilo ndiyo haki. Jambo likiwa na watu wenye nguvu, watu wenye cheo, wao wanasema hilo jambo hilo ni haki. Fahadha huwa dhabitu indahum limaarifati lhaqi, hii ndiyo kaida kwao ya kujua haki. Annahum yandhuruna fi nnas, kwamba wao wanawaangalia watu. Fama kana alaihi ahlu lquwa walmal waltaraf waljah i'tabaruhu walhaqi, jambo ambalo wako juu yake watu wa nguvu na watu wa mali na watu wenye starehe na vyeo, wanazingatia kwamba hilo ndiyo haki. Wama kana alaihi aldhuafa walfuqara yatabirunahu batila, jambo ambalo wako juu yake watu madhaifu, watu mafakiri, wanazingatia kwamba hilo ni batil. Kwa hiyo mizani yao ni kuangalia watu. Unafahamu? Hadhihi halatu ahli aljahiliya. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah asema hii ndiyo hali waliokuwa nayo watu wa kijahiliya. Wa hadha dhabitu batil, qaida hii ni batil. Qaida hii ni batil ya kuangalia watu wanaofanya. Kama watu wanaofanya jambo hili ni watu wenye vyeo, basi jambo hilo ni haki, hata kama ni batil kwa vile walifanya wale ni haki. La, dhabiti hiyo ni batil. Fa inna Allah azza wa jalla akhbara anil umami sabiqa annaha kanat ala quwa. Allah azza wa jalla ameelezea umma zilizotangulia kwamba walikuwa na nguvu. Wa annaha kanat ala tharwa fi ayatin kathira, walikuwa na utajiri katika aya nyingi. Anawaelezea Allah wa annahum ahlu jah, na kwamba wao ni watu wa vyeo. Wa indahum dhaka wa afaham, na wanawerevu na ufahamu. Lakin ma nafahum dhalik, haya yote hayakuwanufaisha. Bal kanu ala albatil, bali walikuwa juu ya batil. Waqad dhakara Allahu hadha fi ayatin kathira, Allah amelitaja hili katika aya nyingi. Minha qawluhu ta'ala wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat, wanaposomewa aya zetu hali ya kuwa wazi wazi. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu, wanasema wale waliokufuru waambia wale walioamini. Ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya, ni wapi katika vikundi viwili ndiyo bora maqaman, kwa maqam na kwa manzila. Wa ahsanu nadiya, na wenye sauti nzuri, ni watu katika, ni wapi katika hao wawili vikundi hivi vyote viwili? Faqala ta'ala raddan alayhim wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya, wangapi tuliwaangamiza karne zilizopita, wangapi katika karne zilizopita tuliwaangamiza kabla yao. Hum ahsanu athathan, wao walikuwa na mapambo mazuri, wa ri'ya, na mandhari mazuri, lakini tukawaangamiza hivyo hivyo. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin, karne ngapi tuliziangamiza kabla yao. Hum ahsanu athathan, walikuwa na mapambo mazuri, wa ri'ya, na mandhari nzuri. Waqala ta'ala awalam yasiru fil ardh fayandhuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa, hivi hawatembei katika ardhi wakaangalia vipi ulivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao, na walikuwa na nguvu zaidi kuliko hawa. Wama kana Allahu liyujizahu min shay'in fis samawati wala fil ardhi, hakuna jambo lolote linaloweza kumshinda Allah lililo mbinguni wala ardhini. Innahu kana aliman qadira, hakika Allah alikuwa ni mjuzi ni muweza. Waqala ta'ala wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha, wangapi karne ngapi tuliziangamiza kabla yao, wao walikuwa na nguvu zaidi kuliko hawa Makuraishi. Waqala ta'ala awalam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum, hivi hawaoni wangapi karne ngapi tuliziangamiza kabla yao. Makkannahum fil ardi, tuliwamakinisha katika ardhi. Ma lam numakkin lakum, tusivyowamakinisha nyinyi. Wa arsalna samaa alayhim midrara, tukawateremshia mvua. Midraran, hali ya kuwa ni yenye kuendelea. Wajaalna al-anhara tajri min tahtihim, tukaijaalia mito inapita chini yao. Faahlaknahum bidhunubihim, tukawaangamiza kwa sababu ya madhambi yao. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, tukaumba baada yao karne nyingine. Yaqulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, fahadhi al-ayat wa amthaluha tadullu ala anna al-ibrata laysat bil-quwwati wal-mal, aya hizi zote na mifano wa aya hizi inafahamisha kwamba mazingatio sio kwa nguvu na mali. Mazingatio sio nguvu ya mtu au mali ya mtu au cheo cha mtu. Mazingatio ni haki. Mfahamu? Fahadhi al-ayatu amthaluha tadullu ala anna al-ibrata laysat bil-quwwati wal-mal, aya hizi na mifano yake zinafahamisha kwamba mazingatio si kwa nguvu na mali. Idha kana ahlu dhalika ala dhalal, ikiwa watu wa hayo wako katika upotevu. Fa inna hadhihi al-quwwa wa hadha al-thara la yanfa'uhum, nguvu hizo na utajiri huo hautawanufaisha. Ikiwa wako katika upotevu, utajiri wao hautawanufaisha, nguvu zao hazitawanufaisha, vyeo vyao havitawanufaisha. Mfahamu? Kwa hiyo mizani sio cheo na mali na utajiri, hiyo sio mizani. Wabayana subhanahu annahu yu'ti al-kuffara min ajli istidrajihim, Allah ameweka wazi kwamba anawapa makafiri kwa ajili ya kuwachukua kidogo kidogo, si kwa ajili ya kwamba anawapenda na kwa ajili ya kwamba wako katika haki. La, Allah akiwapa mali matajiri akiwa makafiri akiwapa utajiri makafiri, hii si dalili ya kwamba wako katika haki au si dalili ya kwamba Allah anawapenda. La, innama min ajli sidrajihim, ni kwa ajili ya kuwachukua kidogo kidogo. Kama qala ta'ala falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay, walipoyasahau yale waliokumbushwa tukawafungulia milango ya kila kitu, wakawa wanapata kila kitu. Hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghta, mpaka wakafurahi kwa yale waliopewa. Akhadhnahum baghta, hapo tunawaangamiza kwa ghafla. Faidhahum mublisun, ghafla unaona wanababaika. Fakuti adabiru alqawmi alladhina dhalamu, ikakatwa mizizi ya wale waliodhulumu. Walhamdulillahi rabbil alamin, fakuti adabiru alqawmi alladhina dhalamu, ikakatwa mizizi ya watu waliodhulumu. Walhamdulillahi rabbil alamin, na sifa njema zinamstahiki Allah mola wa viumbe vyote. Fahamu? Kwa hiyo Allah kuwapa mali makafiri si maana yake kwamba wako katika haki, la, ile ni istidraj. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Hapa Allah anasema, wa qala ta'ala fadharni wa man yukadhibu bihadha alhadith, niachie mimi na wenye kukadhibisha mazungumzo haya. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, tutawachukua kidogo kidogo kwa njia ya wasiojua, wasivyojua. Wa umli lahum, na mimi nawapa muda. Inna kaidi matin, hakika vitimbi vyangu ni vyenye nguvu. Wa qala ta'ala wala yahsabanna alladhina kafaru anna ma numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adhabun muhin. Wasidhanie wale waliokufuru kwamba sisi tunakuwapa muda kwetu ni bora kwao, ni khairi kwao. Innama numli lahum, sisi tunawapa muda liyazdadu ithma, ili wazidi madhambi. Walahum adhabun muhin, na wana adhabu yenye kudhalilisha. Fallahu yu'tihim hadhihi thurwa wa yumakkinuhum fil ardi wa yu'tihim al mulka was sulta wa yumakkinuhum min al mukhtara'at was sina'at kama alayhi al kufaru fi hadha al waqt wa hadha la yadullu ala anna ma hum alayhi haqqun. Sheikh al Fawzan hafidhahullah anasema Allah anawapa utajiri na anawamakinisha katika ardhi makafiri, na anawapa ufalme, anawapa utawala, na anawamakinisha katika mambo mbalimbali mbali ya uvumbuzi, mambo mbalimbali wanavumbua, wasinaat, na viwanda. Kama alaihi lkufaru fi hadha alwaqt, kama walivyo makafiri katika wakati huu wanavumbua vitu vingi, wanavumbua vitu vingi vyenye manufaa kwa watu. Mefahamu? Allah amewapa ujuzi wa vitu vingi, wanavumbua mambo mengi ambayo ni manufaa kwa watu. Umefahamu? Lakini hii haina maana kwamba wao wako katika haki, la. Nasema wa hadha la yadullu ala anna ma hum alayhi haqqun, hii haifahamishi kwamba ule ukafiri walionao kwamba ni haki, la. Wala yadullu ala anna Allah radin anhum fi i'ta'ihi lahum, wala hii haifahamishi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaridhia katika kuwapa ujuzi huo walionao. Wa innama hadha min babi listidraji lahum wal imla liyazdadu ithma. Nivama, isipokuwa hii ni katika mlango wa kuwachukua kidogo kidogo ili wazidishe madhambi, wazidi katika madhambi, wazidi katika maasia, ili wakaadhibiwe sana kule, sababu kila mtu anapofanya maasia sana ndipo anapoadhibiwa sana. Mwema. Kwa hiyo innama yastadillu bihadha dalili ahlul jahiliya, wao wanatolea dalili hii watu wa kijahilia, kwamba jambo wakilifanya watu wenye nguvu, jambo wakilifanya watu wenye mali, jambo wakilifanya watu wenye vyeo, jambo hilo ni haki. Sio hivyo. Innama yastadillu bihadha dalili ahlul jahiliya, wanaotolea dalili, dalili hii ni watu wa kijahilia ndio wanaotolea dalili hii. Amma ahlul basira fa innahum yandhuruna ila ma alayhi al umam fa in kana haqqan qabiluhu wa in kanu fuqara wa in kana batilan raddawhu wa in kanu aghniya. Watu wa ilmu wao wanaangalia yale waliokuwa nayo umma waliopita, ikiwa ni haki wanaikubali hata kama ni mafakiri. Wa in kana batilan, na ikiwa ni batil, raddauhu, wanaikataa. wa in kanu aghnia, hata kama ni matajiri. Jambo likiwa ni haki linafuatwa hata kama aliyelisema ni mtu fakiri. Ndivamo. Na jambo likiwa ni batil linabaki kuwa ni batil, linakataliwa hata kama aliyelisema ni tajiri, hata kama aliyelisema ni mwenye cheo. Wal ayatu fi hadha kathira, na aya katika jambo hili ni nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala anazoelezea mambo haya. Minha ma dhakarahu sheikhu huna, azitaja sheikhi hapa, wa huwa qawlullahi ta'ala lamma dhakara halaka qawmi ad, alipotaja waangamiza qawmu ad akasema walakad makkannahum fima immakkannakum fih wajaalna lahum sam'an wa absaran wa afida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Tuliwamakinisha fima, katika mambo ambayo immakkannakum fi, tumekumakinisheni nayo. Wajaalna lahum sam'an, tukawajalia na masikio, wa absaran, na macho, wa afida, na nyoyo. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay, hayakuwanufaisha masikio yao wala macho yao wala nyoyo zao. Idh kanu yajhaduna bi ayati Allah, kwa sababu walikuwa wakizikanusha aya za Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastaziun, yakawafunika yale waliokuwa wakiyafanyia mzaha, yale waliyafanyia istiza yakawafunika, ambayo ni adhabu. Nafahamu. Wa qawluhu ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ay qabilatu iram au al-balad alladhi kanat taskunuhu tusamma irama, qabila la iram au ule mji uliokuwa waliokuwa wakikaa unaitwa Iram. Hivi huoni kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhati al-imad, namna Allah subhanahu wa ta'ala mula wako alivyowafanya Ad Iram, dhati al-imad, wenye majumba marefu, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ambao haukuumbwa mfano wao katika miji. Wa Thamud alladhina jabu as-sakhara bil wad, na Thamud, kabila la Thamud au qaumu Thamud, ambao walikuwa wakipasua majabali yani wakitengeneza nyumba zao kwa majabali, wakiyachuna kwa mikono yao na kutengeneza nyumba. Yanhituna aljibala wa yanqushuna ha, wanayaandika majabali, wayajaluna ha masakina lahum, wanayapasua na kufanya majumba majabali kwa mikono yao, jinsi walivyokuwa na nguvu. Wa hiya mawjudatun ila al-an ala tariqi al-qawafil ila al-sham, asema mpaka sasa yanapatikana hayo majumba yao. Ala tariqi al-qawafil al-sham, kwa njia ya misafara ya kwenda Sham yanajulikana. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithin, hayo majumba yao hayakukaliwa baada yao isipokuwa muda mchache, na sisi tulikuwa ni wenye warithi. Waqala ta'ala fatilka buyutuhum khawiya bima dhalamu, majumba yao hayo yameruka utupu, yamekuwa ni magofu kwa vile walivyodhulumu, wakaangamizwa pamoja na nguvu zao za kutengeza nyumba katika majabali, pamoja na maguvu yao hayo wameangamizwa. Yaqul fa haulai a'tahum Allah min al-quwwa ash-shay al-kathi adhim wa hum kufar, hawa Allah amewapa nguvu kubwa na wao ni makafiri. Walamma jaahum anbiyaahum ightaru bima indahum min al-quwwa, wa min athrwa wa min alubaha fatakabbaru ala ar-rusul, mitume wao walipowajilia wakaghuriwa na nguvu walizokuwa nazo na utajiri na maandalio waliokuwa nayo. Fatakabbaru ala ar-rusul, wakafanya kibri kwa mitume. Wabakau ala shirkihim, wakabakia juu ya ushirikina wao. Walam yakbalu lhaqa, hawakuikubali haki. Ghururan bima hum alayhi min alquwa, kwa sababu ya ghurur na zile nguvu walizokuwa nazo, zile nguvu ziliwaghuru wakawa hawakubali haki. Hatta inna Allaha dhakara an Aad annahum ugtarru biquwwatihim, Allah amewataja hawa Aad kwamba walighuriwa na nguvu zao. Waqalu man ashaddu minna quwwa, wakasema hivyo, nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi? Walisema hivyo. Allah anasema awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, hivi hawaoni kwamba Allah aliyewaumba ndiye mwenye nguvu zaidi kuliko wao? Hawaoni? Nafahamu. Kwa hiyo kuwa na nguvu sio dalili ya haki. Kuwa na nguvu si dalili ya haki. Wa amma listidlalu bilfaham, ama kutolea dalili kwa ufahamu. Fabanu Israel alyahud a'atahum Allahu fahman wa ilma, Banu Israel mayahudi Allah aliwapa ufahamu na ilmu. Wa kanu ya'rifuna min sifati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alladhi sayub'ath fi akhir az-zaman, walikuwa wanajua sifa za mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye atapelekwa katika akhir az-zaman, walikuwa wanajua. Bima indahum fi at-taurati wal injil, kwa vitabu walivyonao walivyonavyo katika taurati na injil, ameandikwa wa annahu sayub'athu nabiyyun huwa khatamul anbiya, na kwamba atapelekwa mtume ambaye ni mwisho wa mitume. Wa anna sifatihi kadha wa kadha, sifa zake ni kadha wa kadha, vitabu vyao vimeandika. Wa kana bainahum wa baina al-arabi fil madina min al-aus wal khazraj hurubun, na vilikuwepo vita baina yao na baina ya Waarabu wa Madina. Aus na Khazraj walikuwa na vita na hawa Mayahudi. Allah anasema wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru ay yaqulun sayub'athu an-nabiyyu alladhi fi akhir az-zaman wa nattabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu, walikuwa wanasema atapelekwa mtume ambaye atakuwa akhiri zamani na tutamfuata. Wanaktulukum mahu, tutakuweni nyinyi pamoja na yeye. Falamma jaahum ma arafu kafaru bihi, yalipokuja hayo walioyajua, kafaru bihi wakamkufuru, wakayakufuru yale yale yaliyoandikwa kwenye vitabu vyao, yalipokuja ambayo ni mtume wakamkufuru. Ai lamma bu'itha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa kana min bani Ismail hasaduhu, alipopelekwa alipopewa utume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na akawa ni katika bani Ismail, wakamhusudu. Hasaduhu wakamhusudu, liannahum yuriduna an takuna an-nubuwa fi bani Israil, sababu wao walitaka utume uwe kwa bani Israil. Naam, moja kwamba mitume, kuna mitume mingi walipelekewa Banu Israili jamaa zao, mitume mingi sana katika Banu Israili, lakini huyu mtume wa mwisho pia walitaka awe katika Banu Israili. Kwa walipoona kwamba mimbani Ismail hasaduhu, wakamhusudu wakamkadhibisha. Liannahum yuriduna an takuna an-nubuwatu fi bani Israil wa yahtajizunaha li anfusihim, wanaufunga ule utume kwa nafsi zao. Mfahamu? Wanafanya booking kwa utume kwamba ni wao tu, iwe ni wao tu moja kwa moja milele, ndio wayahtajizuna hali ya nafsi. Falamma kanat fi bani Ismaila hasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulipokuwa utume kwa bani Ismail ha, wakamhusudu mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mfahamu? Wahum yaarifuna annahu rasulullahi, na wao wanamjua kwamba yeye ni mtume wa Allah. Ma nafahum fahamuhum wa maarifatuhum, fahamu zao na maarifa yao na ilmu zao hazikuwanufaisha. Mfahamu? Fama kullu man arifa alhaqqa ya'malu bihi. Mfahamu? Ma kullu man arifa alhaqqa ya'malu bihi, si kila anayejua haki anaitekeleza ile haki. Mfahamu? Si kila anayejua haki anaitekeleza. Hata wakati wetu huu, si kwamba kila anayejua haki anaitekeleza ile haki, la. Kuna watu wajua haki lakini haifuati, wafuata batil. Mfahamu? Kwa hiyo hao walijua haki lakini hawakuitekeleza, hawakumamini, hawakumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba wajua kwamba huu ni mtume wa kweli, ni mtume wa mwisho. Sasa fama kullu man arifa alhaqqa ya'malu bihi, si kila anayejua haki anaitekeleza. Faqad yasrifuhu sarifun, huwa likampondoa na haki sarif, lenye kupondoa. Imma alhasad ha, wa imma alkibru wa imma tamaa fi dunya, imani hasadi na imani kibri na imani tamaa ya ulimwengu inaomfanya awache haki afuate batil, au tamaa fi riasa, au tamaa ya ukubwa. Nafama hunaka sawarif tasrifu al-insana anil haqi wa huwa yaarifu, kuna vitu vinavyomtoa mtu katika haki ha, na yeye anajua kwamba hii ni haki, lakini kuna vitu vinamzuia. Mfahamu? Imma al-kibru, imma al-hasad, wa imma al-kibr, wa imma at-tama'u fi dunya au at-tama'u fi riyasa. Mfahamu? Hizi zote ni changamoto za kuzuia haki. Falhidayatu wat-tawfiqu min Allah subhanahu wa ta'ala. Hidaya na tawfiq inatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Laysat 'anil ma'rifa wa 'anil 'ilmi wal fahm, si kutokana na maarifa ya mtu na ilmu ya mtu na ufahamu wa mtu. Hidayatu at-tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Fal amru raji'un ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili linarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha kana ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min qawli ya muqalliba al-qulub wal-absar thabbit qalbi ala dinik. Mwenye kugeuza nyoyo, thibitisha moyo wako, moyo wangu juu ya dini yako. Al-qulub summiyat al-qulub li'annaha tataqallab, nyoyo zimeichwa nyoyo kwa sababu zinabadilika badilika. Zinabadilika badilika. Kwa hiyo mtume alikuwa akiomba dua hii, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako, usiwache haki moyo wangu. Famujarradul ma'rifa wal ilmi wal fahmi wal fiqhi kulluha asbab jayyida lakin la takfi. Asema mujarradi wa maarifa na ilmu na ufahamu na fiqhi, zote hii ni sababu nzuri, lakini hazitoshelezi hizi kufuata haki, lazima iwe kuna taufiq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfahamu? Lazima iwepo hidaya, hidayatu taufiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Maarifa tu na akili hii haitoshelezi mtu kufuata haki, lazima kuwepo kuna hidaya, hidayatu taufiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Qul fahadha mimma yu'ti al-mu'min al-hadhar wa 'adam al-iqtirari bi 'ilmi, 'adam al-iqtirari bi fahmi. Haya ni katika mambo ambayo yanampa mu'min tahadhari na kutoghuriwa na ilmu yake na kutoghuriwa na ufahamu wake. Nifahamu, wa an yas'ala rabbahu thabata ala alhaq walhidayata lissawabi daiman wa abada. Mu'min anatakiwa muombe mola wake thabat juu ya haq na hidaya, kuongozwa kwenye usawa daiman wa abada. Nifahamu, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kaomba dua hii, je, sisi ikiwa Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam kaomba dua hii, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, sisi ni aula kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat? Nifahamu, sababu sisi tunatamaa sana, sisi tunatamaa na ulimwengu, tunatamaa na kila kitu. Mara tu wamwona mtu tayari ni hizbi, tayari ni hizbi, apokea 50,000 kwa mwezi, 100,000 kwa mwezi. Nifahamu, awacha haki, hatari sana. Kama annahu la yaghtaru biquwa bilquwa, kama anavyotakiwa mumin asighurike kwa nguvu. Wa yuqalu hadhihi dawlatun qawiyya, ikaambiwa hili ni dola lenye nguvu. Yumkinu an yataghalla, yani yumkinu an yataghallaba alaiha ahad liannaha dawlatun qawiyya muhsana bil asliha wal dhakhirati al fattaka wal qanabil dharriya. Yani hawezi yoyote kushinda dola hili, ni dola lenye nguvu, lenye kudhibitiwa na silaha zenye nguvu, mabomu yale, silaha nzito nzito. Qala ta'ala, wa yawma huninin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Kumbuka siku ya Hunain, siku ya vita vya Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum, wakati ulipokufurahisheni wingi wenu, mkafurahi kwamba nyinyi ni wengi kuliko maadui zenu. Falam tughni ankum shay'a, wingi wenu haukuwafaa lolote. Wadhaqat alaikumul ardu bima rahubat, ardhi ikawadhiki, ikawa ndogo pamoja na upana wake, lakini ardhi ilikuwa ndogo. Thumma wallaytum mudbirin, kisha mkakimbia, mkarudi nyuma hali ya kukimbia. Kwa hiyo wingi na nguvu sio dalili ya haki, sio dalili ya haki. Fahadhihi mas'ala adhima yaghfulu anha kathirun minan nas, sema haya ni masala makubwa ambayo watu wengi wanaghafilika nayo. Wayahtajuna bilquwa, wanatolea hoja kwa nguvu, wa tharwa na utajiri, waljahi na cheo, walubaha na maandalizi mazuri, wanatolea hoja hiyo. Wayaquluna hadhihi ummatu raqiya, wanasema huu ni umma ulioendelea. Mima yadullu ala annaha ala alhaqi, kwamba hii inafahamisha kwamba wao wako katika haki. Wama tawassalat ila hadha almustawa illa wa hiya ala alhaqi, usingefikia katika daraja hii na mustawa huu isipokuwa huko katika haki. Li anna indahum hadhara wa indahum thaqafa wa fahmin, kwamba wao wana maendeleo, wana utamaduni, wana ufahamu. Nifahamu, hii sio dalili ya kwamba wao wako katika haki, si dalili hiyo. Wa hakadha yaqulu ba'dhu al-maghrurin duna nadharin ila ma hum alayhi min al-kufr, haya ndio wanaosema baadhi ya wale maghrurin wenye kughuriwa bila kuangalia ukafiri walionao, wanasema wale wameendelea, wale wana yani utamaduni mzuri, wale wana ilmu nyingi, wale wako katika haki. La, sio haki walionayo, ni batil tupu walionayo. Nifahamu, madam ni makafiri, wao wako katika batil, hata kama wameendelea vipi, hata kama wanavumbua vitu vingi. Nifahamu, hii si dalili ya kwamba wao katika haki. Nifahamu bwana. Kwa hiyo ahlul jahiliya walikuwa wakitolea dalili masala hayo ya nguvu, ya cheo, ya mali na utajiri, walikuwa kuja wakitoa dalili kwamba madam wale ni matajiri basi wako katika haki, madam jambo fulani kalisema mtu ambaye ana cheo basi jambo lile ni haki. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akawakhalifu katika masala haya. Almas'ala thamina ni kinyume cha hiyo. Almas'ala thamina, swala la nane ni kinyume cha hilo. Alistidlal bi anna ma alayhi dhu'afahu laysa haqqa, kutoa dalili kwamba jambo walilokuwa nalo wanyonge wa dhaifu sio haki. Ha, jambo likifanywa na watu ambao ni madhaifu si wenye nguvu, jambo hilo si la haki. Alistidlalu ala butlani shay'i bi annahu lam yattabi'uhu illa dhu'afa, kutoa dalili ya ubatili wa jambo kwamba hawakulifanya, hawakulifuata isipokuwa watu madhaifu, watu wanyonge, wanatolea dalili kwamba basi jambo hilo si haki. Kama hawakulifuata isipokuwa wanyonge tu, basi jambo hilo ni batil, si haki. Kaqaulihi anu'minu laka wattaba'aka al-ardharun, hivi tukuamini wewe na hali wanakufuata watu wa chini kabisa. Ha? Wale watu wadhaifu katika watu ndio waliokufuata. Wa qawlihi ahaulai manna Allahu alayhim min bainina, hivi hawa Allah amewaneemesha baina yetu. Faradda Allahu biqawlihi alaysa Allahu bi'alama bishakirin, hivi Allah subhanahu wa ta'ala hawajui zaidi wale wenye kumshukuru. Ha? Yani ina maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawajua zaidi wale wenye kumshukuru na pia anawajua wale wanaomkufuru. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah katika kusherehesha al-mas'ala thamina, yakulu hadhihi al-mas'ala aksa allati qablaha, swala hili ni aksi, ni kinyume cha lile la nyuma. Wa hiya listidlalu bilquwa, ni kutolea dalili kwa quwa, nguvu. Ala anna ashabaha ala alhaqi, kwamba watu wenye nguvu wako katika haki. Wa fi hadhihi al-mas'ala yastadilluna bildhu'uf ala anna aldhu'afaa laysu ala alhaqi. Ha, katika masala hii, swala hili wanatolea dalili kwa udhaifu kwamba wale watu wa madhaifu hawako katika haki. Lau kanu ala haqqin ma saru dhu'afa, lau wangekuwa juu ya haki wasingekuwa madhaifu. Ha, wanasema hivyo ahlul jahiliya, lau kanu ala haqqin ma saru dhu'afa, lau wangekuwa katika haki hawa wasingekuwa madhaifu. Lakini madam ni madhaifu, hawa wako katika batil, na wale wenye nguvu wako katika haki. Hadha mizanu ahli aljahiliya fi ma'rifati alhaqqi min albatil, sema hiki ndicho kipimo cha watu wa kijahiliya katika kujua haki kuliko batil, ndicho kipimo chao hiki. Wala ya'lamuna anna alquwwa waldhu'fa biyadi Allah subhanahu wa ta'ala, hawajui kwamba nguvu na udhaifu ziko katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nifam. Wa anna al-dha'ifa qad yakunu ala al-haqqi wa huwa dha'if, hawajui kwamba dhaifu huenda akawa juu ya haki na yuko dhaifu vile vile. Wa anna al-qawiyya qad yakunu ala al-batil, na kwamba qawi, mtu mwenye nguvu, huenda akawa juu ya batil pamoja na nguvu zake. Hawajui hayo. Wa hadha muntiqu qaumi Nuh lamma da'ahum ila Allah anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun ya'ni al-du'afa'a minna, mwenye kuwatamkia qaumu Nuh alipowalingania kwa Allah wakamwambia anuuminu laka, hivi tukuamini wewe, wattaba'aka al-ardhalun, wakati wamekufuata wewe wale watu madhaifu. Wale watu madhaifu katika sisi ndio waliokufuata. Falau kunta ala haqqin lattaba'aka al-aqwiya. Maana yake ni kwamba lau ungekuwa juu ya haki wangekufuata wale watu wenye nguvu. Wa fil ayati al-ukhra wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'yi. Hatuoni wewe kwamba wamekufuata isipokuwa wale watu wa chini katika sisi, wale watu wadhaifu katika sisi, baadhi ya rai ndio waliokufuata wewe. Ailladhina laysa indahum ra'yun, wale ambao hawana rai yote kwetu. Humu alladhina ittaba'uka, hawa ndio waliokufuata. Min ghairi rawiyatin wa min ghairi tafkir, bila fikra yoyote, hawana maoni yoyote, wao hawana fikra zozote, ndio waliokufuata wewe Nuh. Kaumu Hudi hawa. Wakadhalika almushrikun fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kanu yaskharuna min dhuafai almu'minin. Vile vile washirikina katika zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam walikuwa wanawacheza shere dhuafa min almu'minin, wanawafanyia istihzaa wale wadhaifu katika waumin, min Bilal wa Salman wa Ammar bin Yasir wa abihi wa ummihi, yaskharuna min dhuafai sahaba, wanawafanyia istihza madhaifu katika masahaba. Hatta innahum qalu, mpaka wao wakasema, ma najlisu ma'aka wa haulai indaka, wanamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamwambia hatukai pamoja na wewe wakati na hao wako kwako, hao watu madhaifu, watu mafakiri unao wamekaa nao, sisi hatuwezi kukaa na wewe kama hawa wapo hao. Ij'al lana majlisan ghaira majlisihim, tufanyie majlis nyingine isiyokuwa majlisi yao. Kama wataka tukuamini wewe tukufuate, tufanyie majlis nyingine, tusikawe na hawa watu wanyonge mafakiri. Hatta natafahama maka, mpaka tufahamiane na wewe, tuwekee majlis nyingine, tukae na wewe tuzungumze, tusikae tusichanganyikane na hawa watu madhaifu mafakiri katika masahaba. Nafam an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min hirsihi ala hidayatihim arada an yaj'ala lahum majlisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na pupa lake la kuwaongoza hawa alitaka kuwafanyia majlis, alikusudia kuwafanyia majlis akae nao hawa, mfahamu, wale makuraishi, wale matajiri katika makuraishi, mfahamu. Fa'atabahu Allahu jalla azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akamlaumu biqawlihi wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Usiwafukuze wale wanaomwabudu mola wao asubuhi na jioni, yuriduna wajha, hali ya kuwa wanakusudia uso wake. Ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay, wewe huna hisabu yao kwa lolote, wala min hisabika alayhim min shay, wala wewe hutatakiwa hisabu yao. Fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin, ukawafukuza utakuwa katika wenye kudhulumu nafsi zao. Mfahamu? Kwa hiyo Allah akamkataza mtume kuwafanyia wale makuraishi majlisi yao. Mfahamu? Kwa sababu wao ni wakubwa, wao ni matajiri, kwa hiyo wakae na mtume faragha, wale madhaifu, wale mafakiri katika masahaba wakae mbali, wao kwa sababu ni matajiri wakae na mtume mbali. Allah akamkataza mtume wake kufanya hivyo. Kama wataka waje wakae pamoja na mafakiri madhaifu katika masahaba, hawataki basi wende zao na utajiri wao na ukafiri wao. Unafahamu? Sababu mtume alikusudia kufanya hivyo, kuwaekea majlisi kando. Unafahamu? Kwa sababu mtume alikuwa anapupa waongozwe na wale, ilikuwa nia yake nzuri mtume waongoze, lakini Allah akamkataza jambo hilo. wakadhalika fatanna ba'dhum bi ba'd liyaqulu ahaulai manna Allahu alayhim min bainina, kama hivyo tuliwafitini, tuliwapa mtihani baadhi yao kwa baadhi nyingine, ili waseme ahaulai manna Allahu alayhim min bainina, hawa Allah amewaneemesha baina yetu. Ndio hao, yaanuna dhuafa as-sahaba, wanakusudia madhaifu wa masahaba. Nimefahamu? Yani wanakusudia kwamba wale madhaifu wa masahaba, la yumkinu an yasbiquna ila al-khair, haiwezekani wao watutangulie kwenye khairi wakati hawa ni madhaifu. Kwa hiyo kama wataka tukuamini, basi tutengee, tuwekee majlis, tukae na wewe mtume peke yetu, wale madhaifu wale wakae kando. Nimefahamu? Wanasema wa mithluhum al-an alladhina yasifuna al-ulamaa bi annahum ma indahum ra'yun wala tafkir wa anna nadharahum qarib wa indahum tahajjur wa indahum shidda ila akhir ma yaqulun. Ni mfano wao sasa hivi. Kuna watu wanaowataja maulama kwa sifa mbaya, wanasema bi annahum ma indahum ra'yun wala tafkir, hawana rai yote, hawana fikra yoyote, hawajui waqi, hawajui hali inavyokwenda ulimwenguni maulama. Wa anna nadharahum qarib, na kwamba fikra zao ni finyo. Wa indahum tahajjur, wanakujifunga, yani hawana mawazo pana. Wa indahum shidda, wanaukali maulama ila akhiri ma yaqulun, mpaka mwisho wanaoyasema. Kuna baadhi ya makhawariji wanawataja vibaya maulama, wanawataja sifa mbaya sana maulama. Maulama wanapinga jihadi, utasemaje alimu apinge jihadi? Utasemaje wewe mwana wa chuoni, kaitwa mwana wa chuoni halafu wasema maulama wapinga jihadi? Ala, maulama watapinga vipi jihadi? Wewe unaoita maulama, Allah kawasifu maulama, wewe wasema maulama wapinga jihadi? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, Allah amewasifu maulama kwamba ndio wanaomwogopa Allah kisawa sawa, halafu wasema maulama wengine wapinga jihadi. Sasa makhawarij, baadhi ya makhawarij wanawataja vibaya sana maulama, wanawasema mawazo yao ni finyo, hawana mawazo marefu, hawajui waqi, hawajui ulimwengu unakwenda vipi. Nafahamu? Kwa hiyo ndio anasema hawa wa mithluhu al-an, mithluhum al-an alladhina yasifuna al-ulama bi annahum ma indahum ra'yun wala tafkirun wa anna nadharahum qaribun wa indahum tahajjur wa indahum shidda ila akhir ma yaqulun. Nafahamu? Kuna mahizbi wengine wanasema mnafanya hii dini iwe ngumu bwana, mnazuia zuia kila mambo, picha mazuia, mazuia kupiga watu mapicha, mnafanya dini iwe ngumu, tuachieni tufanye tunavyotaka. Subhanallah, mwachiwe mfanye mnavyotaka. Allahu akbar. Allah akataza jambo, mtume akataza jambo, alafu wewe unasema mwachiwe mfanye mnavyotaka. Kama wataka kufanya jambo, fanya tu kwa ujinga wako. Kama wataka kufanya jambo, fanya tu, lakini usiseme kwamba mnatuzuia, mnatunyima, kama hao wanaosema mnatunyima na haki zetu. Sema kama hao sasa, mwanyimwa na haki gani ulionayo wewe? Mtu asimama juu ya mimbar bwana, asema mwatufunga funga, mnafanya dini iwe ngumu. Sasa huyo Allah ndio kafanya dini iwe ngumu. Allah asema ma ja'ala alaykum fid dini min haraj, Allah hakuwafanyia uzito wote katika dini. Wewe wasema nyinyi mwafanya dini iwe ngumu, iwe nzito. Sasa hata kama ni mambo ya kijahilia pia Waislamu waambiwe yafanye, mambo ya kijahilia pia Waislamu waruhusiwe wafanye tu? La, lazima Waislamu waelimishwe, haya ni mambo ya kijahilia, haya ni mambo ya haramu, yasifanywe, haya ni halali. Lazima maulama wabainishe hiyo. Usiseme kwa maulama wa kuzuia, wafunga funga watu. Maulama wanafunga watu, maulama wanawanyima watu haki zao, haki gani walizonyimwa watu? Alhalalu bayin walharamu bayin, halali iko wazi, haramu iko wazi. Kila jambo la halali lipo linajulikana, jambo la haramu linajulikana. Kwa hiyo mambo ya lazima wabainishiwe Waislamu. Usiseme kwamba Waislamu wazuiwa, la, lazima wabainishiwe mambo ya halali ni haya, mambo ya haramu ni haya. Sasa kuna baadhi ya watu wanapotosha Waislamu. Kuna baadhi ya watu wanapotosha Waislamu. Jambo la haramu wao wanahalalisha. Mfahamu? Jambo la haramu wanahalalisha. Sasa hii ndiyo hatari ya baadhi ya watu. Baadhi ya watu wanaopanda katika mimbar za misikiti wanahalalisha haramu. Mfahamu? Hey, wanahalalisha haramu wazi wazi. Mambo ya bid'a wanahalalisha, wanafanya ni sunna. Mambo ya haramu wanahalalisha ni haram, ni halali. Sasa ni hatari sana kwa Waislamu kusikiliza watu kama hao. Umefahamu? Wewe ukienda kwenye baadhi ya misikiti utashangaa maneno yanayotoka kule. Hao baadhi ya makhatibu utashangaa wanaosema maneno wanaosema. Maneno mengine, subhanallah. Mtu anasema kwamba kama mtume angekuwa hai angepigwa picha pale katika Al-Kaaba, angepigwa picha anafanya tawafu. Sufu. Mtume akataze jambo halafu useme angekuwa hai angepigwa picha pale. Subhanallah. Kwa nini ukumtaja babako wewe, umtaja mtume? Si ungempigia mfano babako na babu yako kwanza? Watu wajisemea mambo bwana bila kufikiria bwana. Kwa nini ampigie mfano mtume wewe? يقول هنا الشيخ أكمالزيا والشيخ ما كتب هذه المسائل للتاريخ وإنما كتبها للتحذير الشيخ أقصدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله حكوانيك مسألة هيا وكوالزيا هستورية يا أهل الجاهلية إسبقوا ميانيك للتحذير كتهذريش وإسلام وصفوات مامبو هيا وليوكواناي واتوك جاهلية والشيخ ما كتب هذه المسائل للتاريخ وإنما كتبها للتحذير شيخ يكوانيك مسألة هايا وسباب يكوالزيا هستوريا وإنما كتبها للتحذير أميانيك وسباب يكواتهذريش وإسلام بأن يحذر هذه الأمور لأنها من أمور الجاهلية أنا تهذريش مابو هايا كسبو هايا نكتك مابو يكي جاهلية Waislamu wanakanywa, wanatahadharishwa wasiyafuate masuala haya. Mfahamu? Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.